pamiętasz, jak to się zaczęło? Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. Czasy DJK, ona rwubek redone. Najpierw gościnne nagrania, potem zaświecił płomień. Nagrywanie co piątek, 100 głosy UWB. Kilka numerów, trzeba było zabić nudę. Nic na poważnie, raczej dla znajomych. Pierwsza wersja letniaka, produkcja Płomyk. Przełom lipiec, sierpień, nad morzem mały koncert. Nie pamiętałem już za wiele przed końcem. Tytuł swój rok Pichta i oczywiście ja. W dwóch słowach mówiąc, konkretna zabawa. Nie dla mnie brawa, bo pamiętam początek, osiedlowa zajawa. No i wciąż ten sam wątek, na podwórkach razem z tym, co szlifowałem zajawkę. Na osiedlowych murkach paląc swoją pierwszą trawkę. Czas na mnie wpłynął, tamten styl gdzieś zaginął. Ale to są momenty, które nigdy nie miną. Oddając się rymą, trochę pracy z TJK. Mało znana postać, ale zajawka wciąż rosła. Z tymi samymi się trzymam, ale inaczej żyję. 9-7 płomień płonie i nigdy nie przeminie. Od zawsze w Rymie i tak już pozostanie. To nie pierwsze i nie ostatnie nagranie. Pamiętasz jak to się zaczęło? Tamten styl gdzieś zaginął, tamten styl gdzieś zaginął. Pamiętasz jak to się zaczęło? To są momenty, które nigdy nie miną. Pamiętasz jak to się zaczęło? Tamten styl gdzieś zaginął, tamten styl gdzieś zaginął. Pamiętasz jak to się zaczęło? To są momenty, które nigdy nie miną. Pamiętam jak od Wolta dostaliśmy pierwszy podkład. Kawałek na klanie, krótki artykuł i fotka. Potem Ośka, dzięki niemu ruszyliśmy z miejsca. Zapał do pracy i dobra intencja. Dużo szczęścia i propozycja od Tytusa, żeby wydać płytę i wszystko do przodu rusza. Następny kawałek idzie na raport z osiedla. Kilka pomysłów, ale idea jedna. Żeby nagrać materiał, potem epka w asfalcie. Wiemy bity montaż, nie polegaliśmy na farcie. Trudności na starcie, teraz już przezwyciężone. Produkcja już gotowa, no i wszystko zakończone. Płomień płonie, chcesz to go słuchaj. Od zawsze do zlokalizowania tutaj. Problemów nie szukaj, ale doceń naszą pracę. Teraz nasze 5 minut, teraz my mamy swoją szansę. Nie traktuj nas dystansem, tylko się wsłuchaj. Rusz to człowieku, albo nie ruszaj. Pamiętasz jak to się zaczęło? Tamten styl gdzieś zaginął, tamten styl gdzieś zaginął. Pamiętasz jak to się zaczęło? To są momenty, które nigdy nie miną. Pamiętasz jak to się zaczęło? Tamten styl gdzieś zaginął, tamten styl gdzieś zaginął. Pamiętasz jak to się zaczęło? To są momenty, które nigdy nie miną.